8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het KNMI heeft fouten gemaakt bij de metingen van aardbevingen in Groningen. En het OM heeft salarisstroken van IS. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Het gaat om lijsten waarop staat wat Nederlandse jihadisten betaald hebben gekregen van Islamitische Staat. Het OM heeft de salarisstroken gekregen van de FBI, zo meldt het AD. Op de lijsten staan namen van alle mensen die in 2016 en 2017 voor IS hebben gewerkt. Volgens het AD staan er ook Nederlanders op die al vastzitten in een Nederlandse gevangenis. Het OM wil de lijsten gebruiken als bewijs in rechtszaken tegen teruggekeerde jihadisten. Het OM wil dat schikkingen met verdachte bedrijven alsnog door de rechter kunnen worden bekeken. Dat zegt OM-topman Gerrit van den Burg in het FD. Hij reageert op de kritiek op eerdere schikkingen, zoals met ING, vanwege fouten die gemaakt zijn rond witwassen. Volgens critici kunnen grote bedrijven zo in achterkamertjes hun fouten wegwerken, zonder verantwoording af te leggen aan de rechter. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al voor een motie om rechters mee te laten kijken. OM-baas van den Burg zegt de kritiek te begrijpen en steunt daarom de verandering. Noord-Koreanen krijgen nog maar 300 gram voedsel per dag. De overheid heeft de rantsoenen bijna gehalveerd vanwege een voedseltekort. Dat komt door een tegenvallende oogst en VN-sancties, schrijft Noord-Korea in een memo aan de VN. Het land vraagt internationale organisaties om hulp. De halvering van de voedselrantsoenen komt aan de vooravond van de nieuwe topontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump volgende week in Vietnam. De Amerikanen laten 200 militairen achter in Syrië als een kleine vredesmacht. Zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Hoe lang die er blijven is nog niet bekend. President Trump besloot eind vorig jaar om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië, omdat IS volgens hem is verslagen. Als de Amerikanen vertrokken zijn, wordt voor het lot van de Koerdische milities gevreesd, omdat Turkije die zou willen aanvallen. Vanwege fraude met stembiljetten komen er nieuwe verkiezingen voor een zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de staat North Carolina. De Republikein Mark Harris had de verkiezingen nipt gewonnen met 905 stemmen verschil. Een campagnemedewerker van hem pleegde fraude door op verkiezingsdag stembiljetten te verzamelen van mensen die nog niet hadden gestemd en deze voor hen naar het stembureau te brengen. Harris zegt dat hij niets wist van de fraude. Wel zijn de verkiezingen volgens hem zo ondermijnd dat er opnieuw gestemd moet worden. Het weer dan, eerst plaatselijk nog wat mist, verder vandaag bewolking, af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vooral 's middags zon en een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Voor een vrijdagochtend zijn er best wat opvallende zaken. Een vroeg ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen knopen de Eckerswijn en Boksel 6 kilometer met meer dan een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht, gaat zeker nog anderhalf uur duren, denkt Rijkswaterstaat. Verkeer op weg naar Den Bosch kan beter omrijden via Tilburg. Ook de andere kant op vanuit Den Bosch naar Eindhoven loopt het daar nu vast. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 een kwartier vertraging. Dat had te maken met een ongeluk op de A10. En er stond een auto met pech op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem tot slot. Tussen Tiel West en Knoopend Del 7 kilometer met 25 minuten vertraging. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:06 is het. Ja, het KNMI heeft fouten gemaakt bij het meten van aardbevingen in Groningen. De Tweede Kamer wil van minister Erik Wiebes, die verantwoordelijk is, weten wat daar is misgegaan. Nou, misschien moeten ze in ieder geval nu even meeluisteren, want aan de lijn Leslo Evers is vakgroepmanager bij het KNMI. Meneer Evers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Er is aan de hand dat wij in Groningen aardbevingen meten met een netwerk van seismometers en versnellingsmeters. Seismometers worden gebruikt om de sterkte van een aardbeving af te leiden. Versnellingsmeters worden gebruikt om de effecten aan het aardoppervlak te berekenen. In die versnellingsmeters was een instellingsfout. Maar nog even die versnellingsmeters, want wat kunt u daar dan uit aflezen? Nou, u moet zich voorstellen dat een beving van bijvoorbeeld een magnitude 3 op enkele kilometers diepte een heel ander effect aan het aardoppervlak heeft dan dezelfde beving van een magnitude 3 op honderden kilometers diepte. Ja. Dus als de beving ondieper is, zijn de effecten groter en daar zetten we die versnellingsmeters voor in. Oké, maar dat is dus wel belangrijk, want het lijkt me dat een ondiepe aardbeving meer schade aanricht dan een hele diepe. Zeker, zeker. En dus wat we gezien hebben medio afgelopen jaar is dat de verschillende versnellingsmeters een andere waarde gaven. Dat zijn we gaan onderzoeken. In november vorig jaar werd duidelijk dat dat een instelling was van de accelerometers zoals ze uit de fabriek komen. Dat hebben we in december hebben we dat opgelost. Echter stond op ons lijstje van dingen te doen omtrent dit issue. Dat we dit natuurlijk met de stakeholders moeten communiceren. Dat is door een menselijke fout niet gebeurd. En dat betekent dus, dat betekent dus dat de minister daar nu onlangs pas over heeft gehoord. Dat klopt. De stakeholders hebben dit zelf moeten ontdekken. En dat is natuurlijk een grote fout onzijds. Hoe lang is die periode precies geweest dat er dus foute informatie is gecommuniceerd? Of althans bij jullie binnengekomen? Dat is een periode die versnellingsmeters zijn in de periode 2014 tot 2017 neergezet. Daarbij moet ik aantekenen dat we al een netwerk van accelerometers hebben die al langere tijd in de regio staan. En het verschil is dus ook aan het licht gekomen door het vergelijk van de oude accelerometers met de nieuwe. Ja. Het is natuurlijk ontzettend onhandig, hè? Want in Groningen zitten ze al heel lang in onzekerheid of juist worden versterkt. Dat wordt mede gedaan op basis natuurlijk van de metingen die worden verricht. Ja, maar in eerste instantie hebben wij dus ingeschat. Het heeft geen effect op de aantallen bevingen die we meten. Het heeft geen effect op de magnitude van die bevingen. De effecten op op de hazardkaart, de dreiging voor de regio, zoals we die jaarlijks uitrekenen, was ook klein. Maar wat we nog moeten onderzoeken, en dat gaan we nu weer doen met de verschillende stakeholders, is wat is het effect op schade en op de versterkingsopgave. Ja, want daar kan het dus wel degelijk consequenties voor hebben, de foute berekeningen, zou ik maar zeggen. Ja, wij denken nogmaals op basis van die seismische dreiging die wij uitrekenen. Risico rekenen wij niet uit, maar op basis van de seismische dreiging die wij uitrekenen, dat de effecten klein zijn. Maar we moeten echt met de stakeholders en die acties zijn in gang gezet rond de tafel om te kijken wat de andere effecten zijn. En voor de goede orde, de fouten die erin zaten in die versnellingsmeters, die zijn nu opgelost? Ja, die fouten zijn in december afgelopen jaar opgelost. Dank voor de uitleg. Leslo Evers is dat, vakgroepmanager bij het KNMI. Ga ik door naar Henk Nijboer, is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Groninger ook nog eens een keer. Meneer Nijboer, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt aan de minister om opheldering gevraagd. Waarom eigenlijk? Nou, het gevolg hiervan is dat er weer nieuwe onzekerheid is voor Groningers of hun huizen wel veilig zijn. Er zijn eerst inspecties geweest, toen heeft de minister de gaswinning teruggeschroefd en is hij een nieuw computermodel gaan gebruiken waar Groningers geen vertrouwen in hebben. Er kwam bijvoorbeeld uit dat het ene huis van het 201 kaphuis is onveilig en het andere niet. Dat model wordt nu mee gewerkt en nu blijkt ook dit model door deze verkeerde cijfers weer verkeerd uitgelegd geworden. En dat betekent dat mensen nog steeds niet zeker zijn of hun huis wel veilig is. Ja, ze gaan dat nu allemaal herberekenen, zegt Evers net van het KNMI. Maar het betekent inderdaad weer meer onzekerheid. Ik vraag me wel af, als ik dit verhaal dan hoor, kan de minister daar wat aan doen eigenlijk? Nou, hij is natuurlijk uiteindelijk het kabinet verantwoordelijk. Maar ik vind het wel heel slecht dat het in augustus al bekend was, afgelopen najaar. Zijn er allemaal wethouders en burgemeesters in zaaltjes bij mensen geweest in dorpen als Ten Boer en Ten Post, Garmerwolde, om te zeggen van nou, dit gaat er gebeuren met uw dorp. Deze huizen zijn veilig en deze waarschijnlijk niet. En dat blijkt nu onzeker of dat wel waar is. En dat snijdt mensen echt, dat maakt mensen heel onrustig. En de stress blijft maar toenemen in Groningen ook daardoor. En dat vind ik wel heel ernstig. Dus die informatie had in ieder geval veel sneller moeten worden verwerkt. En daar had de minister voor moeten zorgen. Ja. Maar goed, als hij het niet weet, omdat het KNMI hem dat niet aanlevert, kan je hem dat dan verwijten? Ja, hij heeft er wel voor verantwoordelijk. En bij zo'n gevoelige kwestie, waar zoveel jaren, Huizingen, de grote aardbeving in 2012, ligt al 7 jaar bijna achter ons. Dan moet je als minister bovenop zitten. En blijkbaar is dit de zoveelste keer dat de minister dit niet in de handen heeft. En het vertrouwen ook in de minister in Groningen rent wel achteruit. Ja. Wat betekent dat dan? U gaat hem vragen stellen. Nou ja, goed, we hebben net de uitleg gehoord, daar zal hij dan mee komen. Is dat voldoende, vindt u? Nee, dat is niet voldoende. Er zijn mensen die onzeker zijn over hun huis. Ik vind dat iedereen recht moet hebben op een inspectie. Er zijn mensen waarbij eerst is gezegd op basis van vorige modellen. Ja, als je in Groningen bent weet je het allemaal. Maar als je het landelijk hoort dan denk je wat is hier aan de hand. Vorige modellen zijn er allemaal inspecteurs in huis geweest. En die krijgen hun rapport niet over hun huis. Daar heb ik deze week afgedwongen in het debat dat dat nu wel gaat gebeuren. En dan moet het huis ook sneller worden versterkt. Want er gebeurt ook nog veel te weinig. Dus er moet nog een heleboel gebeuren. En daar wil ik een debat over met de minister. Overigens met collega's ook. Want iedereen is hier verbolgen over. Ja, dat heb ik gezien. Dank voor uw reactie. Henk Nijboer is dat van de Partij van de Arbeid. Dan nog even naar onze politiek verslaggever Marleen de Rooij in Den Haag. Marleen, ja, Nijboer zegt ik wil toch wat meer weten. En ik hoor tussen de regels door ook dat hij vindt dat de minister wel degelijk verantwoordelijk is. Brengt dit Wiebes opnieuw in de problemen, kan je dat zo zeggen? Nou, Wiebes heeft zeker echt wat uit te leggen. Want ook alle coalitiepartijen hebben zich laten horen weten, ja, hoe kan zo'n fout er nou insluipen? Juist op dit Groningen dossier, meneer Nijboer zei het al even, waar al best wel veel onvrede over is, waar best wel veel misgaat. Maar het kabinet heeft ook van zich laten horen gisteren en al duidelijk gezegd, ja, wij balen van de fout, het is vervelend, dat vinden wij ook. Maar het is een fout van het KNMI, niet van het ministerie. Sterker nog, het ministerie wist er maanden niets van. Ja, en hoe verantwoordelijk ben je dan, zeggen zij. Ja, we blijven maar met berekeningen zitten deze week. We hebben natuurlijk dat hele gedoe gehad rond die energierekening ook. Nu dit weer. Het zijn natuurlijk andere zaken die spelen, maar het komt allemaal wel bij elkaar. Ja, het komt zeker bij elkaar. En juist deze week. Kijk, dat was een fout van die energierekening eerder deze week. Waar het ministerie wel degelijk van op de hoogte was. En voor die fout hebben zij ook verantwoordelijkheid eigenlijk. Timing van deze meetfout van het KNMI vandaag is politiek gezien dan ook echt onhandig, kan je wel zeggen. Een slechte week voor Wiebes. Maar goed, of hij echt door deze KNMI-fout in de problemen komt en echt weg zou moeten, nou, dat betwijfel ik, dat denk ik niet. Maar dat het een zware week voor Wiebes is en dat hij wat uit te leggen heeft, dat zeker wel. Dank voor de uitleg. Dat was politiek verslaggever Marleen de Rooij in Den Haag. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Nederlandse nieuwbouw wordt minder energiezuinig. Dat schrijft Trouw op basis van nieuwe normen die het kabinet wil invoeren. In die normen staat dat nieuw te bouwen huizen minder goed geïsoleerd hoeven te worden. Wel moeten de nieuwe huizen vanaf 2020 voorzien zijn van warmtepompen en, als het mogelijk is, ook zonnepanelen. Milieugroepen denken dat deze maatregelen geen zin hebben als er minder goed geïsoleerd wordt. Frans Timmermans is tijdens zijn bezoek als vicevoorzitter van de Europese Commissie aan Hongarije geïntimideerd. Dat schrijft de Telegraaf. Hij werd overal gevolgd door onbekenden die hem ook nog constant filmden. Het is opvallend dat de Hongaren wisten waar Timmermans was, omdat hij bewust niet bekend had gemaakt wat zijn planning was. Bronnen rond Timmermans vermoeden dat hij werd gevolgd door Hongaarse agenten. Nederlanders maken zich zorgen over hun levensstandaard na hun pensioen. Dat schrijft de Volkskrant. Bijna 4 op de 10 Nederlanders denken dat ze na hun pensionering niet genoeg te besteden hebben. En volgens de krant is dat opvallend, omdat Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld heeft. Volgens een econoom is er een groot verschil tussen de economische feiten en het gevoel dat mensen hebben. In Australië is een man tot levenslang veroordeeld voor een aanslag op voetgangers in Melbourne. Dat meldt de Sunday Morning Herald. 2 jaar geleden reed de man met een auto doelbewust in op een menigte. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven en vielen 27 gewonden. De man zegt dat hij het gevoel had dat God hem opdroeg om op de mensen in te rijden. Volgens de rechter ging het om een van de ergste moordaanslagen ooit in Australië. En nog eens 2 vrouwen beschuldigen R. Kelly van seksueel misbruik, zo melden Amerikaanse media. De 2 zeggen dat ze in de jaren 90 als minderjarige op een afterparty in de hotelkamer van de zanger waren, waar ze drank en drugs aangeboden kregen. Toen R. Kelly binnenkwam, zou hij de meisjes gevraagd hebben seks met ze te hebben. De zanger ligt al jaren onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik van meisjes en vrouwen. Dan gaan we naar Jolanda van der Velde voor het filenieuws. Het is voor een vrijdagochtend toch behoorlijk druk. Zeker op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk. Tussen knooppunt Eckerswijn en Boksel staat 5 kilometer. Kost je meer dan een uur daar. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dat gaat zeker nog tot tegen 9:30 duren. Ben je op weg naar Den Bosch, kan je beter omrijden via Tilburg, via de A58 en de A65. Ook de andere kant op geeft dat vertraging tussen Boksel en Best ongeveer 10 minuten extra. En ik heb geen idee wat precies de oorzaak is van de vertraging. Ik dacht een auto met pech, maar het blijft druk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Het rijdt langzaam tussen Tiel en Knopendel over 10 kilometer met een 30 minuten oponthoud. 7:17 is het. U hoorde het al eerder vanochtend. Het nieuwe Holocaust-namenmonument in Amsterdam wordt bijna 2 keer zo duur. Het monument is een gangenstelsel waar de namen van 102.000 vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti op komen te staan. Het zou 7 miljoen euro gaan kosten, maar dat wordt dus bijna 15 miljoen. De Nederlandse overheid past het verschil bij. Contact nu met staatssecretaris Paul Blokhuis, want die gaat daarover. Meneer Blokhuis, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Moest u toch even slikken toen u dat nieuwe prijskaartje zag? Ja, maar je ziet wel vaker bij zulke grote projecten, daar hebben we ook een traditie in Nederland, dat duurder wordt. En eerlijk gezegd heb ik niet lang hoeven nadenken over de vraag of we dit wel of niet gingen doen. Het belang van dit monument is zo ontzettend groot dat de Nederlandse overheid daar graag geld bij legt om het belang van herinneren en een plek om te rouwen te onderstrepen. Ja, dat lijkt mij plausibel. Toch, hè, hoe kan het dat zo'n monument, want dat is het, zoveel duurder wordt? Ja, ik heb een heel rijtje redenen gezien waarom het duurder wordt. Een hele simpele, hele belangrijke is dat bouwkosten gewoon duurder zijn geworden. Toen werd besloten tot een bouw van de muur, de opdracht werd gegeven. En toen de Amsterdamse gemeenteraad ermee akkoord ging, toen waren de bouwkosten, dat was 2014, waren de bouwkosten zeg maar 30% lager dan nu. Dat is alleen al een hele belangrijke reden van die hogere kosten. En er zijn nog andere zaken. Het Auschwitz-comité heeft mij daarover benaderd. Die heeft die argumenten genoemd. En nou, daar ben ik, zoals u misschien begrijpt, niet het gesprek of de discussie over aangaan. Nee, omdat u zegt, het is gewoon belangrijk dat dat komt. Er was ook een campagne om particulieren bij te laten dragen. Heeft dat wel voldoende opgeleverd eigenlijk? Nou, mensen kunnen inderdaad sponsoren of een stukje steen kopen voor 50 euro. En dat loopt best wel goed, maar je moet een heleboel stenen dan verkopen om 15 miljoen bij elkaar te hebben. Dus dat was nog lang niet toereikend. Dus toen de voorzitter van het Auschwitz-comité, Chris Haver, mij benaderde, hebben we heel snel gezegd, jongens, dat gaan we doen. Ja, want eigenlijk komt het dus ook door al... Want dit heeft nogal vertraging opgelopen, hè, begrijp ik ook. Er wordt namelijk al heel lang over gesproken. 2007 geloof ik voor het eerst. Maar dat is dus mede de reden dat het nu veel duurder uitvalt. Ja, maar er is veel gebeurd. Bijvoorbeeld ook de plek waar het monument moet komen. Dat was eerst voorzien in het Wertheimpark. En dat komt nu bij de Weesperstraat, omdat daar veel bezwaren waren. Onder andere de weduwe van Jan Wolkers, die heeft er bij het Auschwitz-monument bij het Wertheimpark, die heeft bezwaar gemaakt dat het op die plek zou moeten komen. Ze zei, vult het echt bij het monument van mijn man. Nou, het waren ook burgers daar in de buurt die daar bezwaren hadden. En het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, zeg maar, voordat is besloten op de plek waar het nu komt. Dat is vlakbij de Hermitage, het mooie museum. En de voorgeschiedenis is best wel complex, ingewikkeld. Er lopen ook nog juridische procedures, want er moeten bomen worden gekapt waar mensen niet blij van worden. Voor de Rijksoverheid staat vast, Nederland doet zichzelf tekort als dat niet zo'n belangrijk monument gaat bouwen. En ja, dat heeft al 75 jaar geduurd. Ik vind het ook een heel mooi jaar om dit gebaar te maken. We beginnen in dit jaar te herdenken, 2019, dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is. Dit jaar feest, volgend jaar feest. En in dat licht vind ik het een heel mooi gebaar om tegen de gemeenschap van de Joden, maar ook de Roma en de Sinti te zeggen, wij gunnen jullie nu eindelijk die plek waar je kunt rouwen omdat je geen graf hebt voor je geliefde. Ja. Want wanneer is het af dan, denkt u? Nou, als het aan het Auschwitz-comité ligt, dan beginnen ze liever gisteren dan vandaag. Maar zoals ik al zei, er lopen nog zaken. Bijvoorbeeld de procedure rond die bomenkap. En daar ga ik natuurlijk niet tussen zitten, want we leven wel in een rechtsstaat. Ja. Dus er zijn nog dingen die in de weg staan. En daar moeten mensen in Nederland hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen dingen. Dat moet zijn gang hebben. Maar het Auschwitz-comité zou het liefst in de loop van dit jaar echt beginnen met de realisatie daarvan. We gaan het volgen. Dank voor de uitleg. Staatssecretaris Paul Blokhuis was dat. Het is vandaag 75 jaar geleden dat het bombardement van Nijmegen was. Daarbij vielen bijna 800 doden. Extra pijnlijk was het omdat niet de Duitsers de stad bombarderen, maar de geallieerden. En daarom wordt het ook wel het vergisbombardement genoemd. Gisteravond was er een speciale herdenking. Langs de route van het gebombardeerde centrum van Nijmegen brandden lichtjes. Nabestaanden vertelden hun verhalen en er werd gezongen door koren. Door het centrum van Nijmegen liggen er 800 plaatjes op de grond. Dat zijn markeringen die herinneren aan de brandgrens van het bombardement van Nijmegen. Op die markeringen staan de namen van de doden van Nijmegen. En ze markeren de verwoeste stad, de grens van de verwoeste stad, met de namen. Vertelt Rob Jaspers van de organisatie. En bij elk van die plaatjes is vanavond een lampje geplaatst. En daarbij staat ook weer iemand met een verhaal. Ja, het zijn toch twee zusjes van Jan, heb ik ze niet gekend. U heeft ook een foto vast? Ja, ze zeggen dat ik op haar lijk, met de bolle wang en die andere. Ja. En dit is ook het plaatje van uw zusje? Ja, ja. Ja. Wat viesigheid wegvegen? Engelbertha Leenders. En hoe oud was ze? 4, van 40. En het andere zusje was van begin 39. Dus er was al bijna 2 jaar verschil. Ja, mijn moeder ken ik van het beeld als het 22 februari was. Op de schoorsteen de foto's, vreesjaartjes erbij. En de hele dag hoefde hij niks tegen dat te zeggen, want ze gaf toch geen antwoord. Hier ligt Corrie en daar ligt Thea. Ze zaten hier op de Montessori-school, op de kleuterschool. Ze is dus daar zijn ze omgekomen. Want hier was de school? Hier stond een school, een lagere school. En ja, je moet je voorstellen, voor het bombardement, er was net het sein veilig gegeven, namelijk een half uurtje eerder, omdat er vliegtuigen overkomen. Dus iedereen dacht, hey, de safe. En er worden kinderen naar school gebracht. En een half uur later gaat het dus helemaal mis. En hier vallen de bommen op een school. En er komen 24 kinderen om en 8 nonnen. En 2 van uw zusjes? Ja. Wat mag ik je even een grote compliment geven? Dit is super. Super dat je dit opgezet hebt. Echt super. Mooi, bedankt. Ja. We lopen een stukje verder langs de brandgrens. Er is ook veel muziek. Het bombardement wordt ook wel het vergisbombardement genoemd, want het waren niet de Duitsers, maar de geallieerden die hier de stad hebben gebombardeerd. Op 22 februari was het dat er een geallieerde troepenmacht via de lucht naar Duitsland ging. Heel veel vliegtuigen, maar het was slecht weer. Die actie werd afgeblazen en de vliegtuigen gingen terug. Maar Amerikanen hadden als opdracht, je komt nooit leeg terug. Als je geen doel hebt, maar je moet je bommen laten vallen, ja, dan gaat het mis. En dat is ook betrokken bij de pijn, omdat zes maanden na het bombardement stonden de geallieerden als bevrijders hier. En dus werd eigenlijk die pijn van het bombardement verstopt. Want hoe kun je de bevrijders de schuld geven? 800 burgerdoden, duizenden gewonden. Ja, hoe ga je daarmee om? En dat is verstopt gebleven, verzwegen zelfs. Komen we op het plein bij het stadhuis, waar ook een koor staat. Wat is dit voor koor? Dit was het koor OBK uit Beuningen. Goedenavond. Dag. Mooi gezongen. Ja, het is best wel moeilijk buiten, hè? Het geluid betraagt niet, hè? Maar het is gewoon toch goed dat we doen. Te herdenken dat er eindelijk eens een keer wat aan wordt gedaan aan het 75-jarige herdenkingsbombardement van Nijmegen. Want het werd wel eens een keer tijd. Een van de leden van het koor, Addy Hendricks, overleefde het bombardement. Het was een verschrikkelijk lawaai, net of er zware vrachtwagens in de lucht zaten. En daarna weet ik het dus niet meer. En toen werd ik wakker. Het was heel donker. En de enige zorg die ik maakte was dat ik dacht dat ik mijn schoen kwijt was. Er lag puin op mijn been. Maar op mijn broertje wachtte natuurlijk, die niet meer kwam. Hè? Want hij heeft het niet overleefd? Hij heeft het niet overleefd, nee. Ja, dat is een stukje van mijn schuldgevoel. Had ik maar gewacht. En staat u nou vandaag hier voor hem? Ja, zeker. Ik heb gezongen voor hem, ja. Ja, het was heel bijzonder om te doen. Ja. De bijdrage was van Josephine Trehi vanuit Nijmegen. Dit is muziek van Ben Lee. Zijn jullie toch goed bezig? Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Omar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Deze week een zwaar metalen wandrek voor maar €19,95. Met laagste prijsgarantie. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik. Gamma. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het OM wil dat schikkingen van meer dan €2 miljoen... met verdachte bedrijven alsnog door de rechter kunnen worden bekeken. OM-topman Gerrit van den Burg reageert daarmee op de kritiek op eerdere schikkingen, zoals met ING, vanwege fouten die zijn gemaakt bij het voorkomen van witwassen. Hij wil ook een verplichte reclassering voor bedrijven in de vorm van een verbeterprogramma om niet opnieuw de fout in te gaan. Een man die in Melbourne in Australië 6 mensen doodreed is veroordeeld tot 6 keer levenslang. 2 jaar geleden reed hij onder invloed van drugs in een drukke winkelstraat op voetgangers in. Tientallen mensen raakten gewond. De man is psychiatrisch patiënt. In een brief aan de rechtbank schreef hij dat hij de Messias is en handelde in opdracht van God. Het Openbaar Ministerie heeft salarisstroken van IS voor Nederlandse jihadisten gekregen van de FBI. Volgens het AD gaat het om lijsten met namen van alle mensen die in 2016 en 2017 voor IS hebben gewerkt. Sommigen zitten alvast in een Nederlandse gevangenis. En het OM wil die lijsten gebruiken als bewijs in rechtszaken. Bij een ongeluk op de A2 bij Best is vanochtend vroeg een vrouw om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Er waren meerdere auto's bij betrokken en de wagen van het slachtoffer botste tegen de vangrail. Door het ongeluk zijn 2 van de 3 rijstroken dicht en zijn er lange files ontstaan van Eindhoven naar Den Bosch. Weekendweerbericht komt eraan bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, eerst even de vrijdag. Ja, die is mistig van start gegaan op sommige plaatsen. En waar er geen mist voorkomt, daar is het wel wat nevelig. Nou ja, het gaat allemaal wel verbeteren, die zichten. Die lopen op in de loop van de ochtend en dan breekt ook af en toe de zon door. In de loop van de middag zal dat wat vaker gebeuren. Niet al te veel wind, geleidelijk oostelijk van richting, en een temperatuur die best hoog uitpakt, want het wordt gewoon weer meer dan 10 graden. In het zuidwesten van het land kan het plaatselijk zelfs 14 graden worden. En hoe lenteachtig wordt het weekend dan? Ja, ik denk dat we het veelal als lenteachtig gaan ervaren. Temperaturen zo rond de 12 graden op zowel zaterdag als zondag. En we doen dat met veel zonneschijn. In de nacht na zaterdag misschien een enkele mistbank met minimumtemperaturen net iets boven nul. Die mistkansen zijn in de nacht na zondag niet meer aanwezig. En dan kan het licht gaan vriezen op veel plaatsen in ons land. Maar ja, overdag dus dubbele cijfers met veel zon en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Ik vind het prima. Ja, en blijf jij krullen zetten ook volgende week? Ja, die worden zelfs nog wat dikker en we kunnen ze wat meer aanzetten. Want voor de maandag en de dinsdag bijvoorbeeld lopen de temperaturen wat verder op. Woensdag doet waarschijnlijk ook nog wel mee met 15 graden of zelfs iets meer. En daarna wordt het dan voorzichtig wat wisselvalliger. Maar goed, dat is nog ver weg, dus daar kan ook nog een hoop gebeuren. Dankjewel, Marco Verhoef was dat. Jolanda van der Velde nu met verkeersinformatie. Voor de vrijdagochtend is eigenlijk van alles aan de hand. Het is geen rustige ochtendspits geweest. Dat begon al met een ongeluk vroeg op de A2 bij Den Bosch. Wat er nu speelt is een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld een 30 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen knooppunt Eckersweij en Boksel 6 kilometer. Meer dan een uur vertraging. Zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Gaat zeker nog wel een 1,5 uur duren. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Tilburg. Geeft ook vertraging de andere kant op. Tussen Vught en Best-West bijna 20 minuten vertraging. Het was een vrachtwagen met een lekke band op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel en Geldermalsen nog ongeveer een kwartier vertraging. En tot slot ook wat drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Eigenlijk een gewone spitsdrukte tussen knooppunt Zonzeel en Randweg Dordrecht. 20 minuten extra. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik een te gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Oh! Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Het is, ik wacht even 3 seconden, dan is het namelijk precies 7 minuten over 8:30. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En straks op deze zender begint om 9:30 Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Jurgen. Stand.nl. Ja, we sluiten een week af waarin we het hebben gehad over elektrisch rijden. Want het streven van het kabinet is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's emissieloos zijn. Dus geen vuile stoffen meer uitstoten. Dat is een pittige ambitie als je ziet hoe we er nu voor staan. Veel van die auto's kunnen nog niet zulke lange afstanden afleggen. Elektrische auto's zijn duur. Er zijn nog lang niet genoeg laadpalen. De batterijen waar die dingen op rijden, het maken daarvan is schadelijk voor het milieu. En dat is ook waar we deze week tegenaan liepen, al die vrij praktische bezwaren. We gaan luisteraars de gelegenheid bieden om al die obstakels voor te leggen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. En de stelling vanochtend haakt dan ook naadloos aan bij het streven van dit kabinet. En die is dus: het is een illusie dat alle nieuwe auto's in 2030 emissieloos rijden. 0800-1101 als u een prangende vraag heeft voor mevrouw van Veldhoven. En u kunt op- en aanmerkingen kwijt via stand.nl. Een voedselrantsoen, dat klinkt voor ons hier in Nederland als iets van vroeger. In Noord-Korea is het aan de orde van de dag. Sterker nog, vanochtend blijkt dat de rantsoenen daar nog eens een keer naar beneden moeten worden bijgesteld. Bijna gehalveerd worden ze en het was al niet heel veel. Correspondent Garry van Pinksteren. Garry, meestal is Noord-Korea niet zo happig om slecht nieuws te delen met de buitenwereld. Hoe weten we dit dan? Ze hebben dit gezet in een memo aan de Verenigde Naties. Hè. En ze hebben ook aangegeven waarom ze nu met dit probleem kampen. Ze zeggen er is erg veel last. We hebben veel last gehad van droogte, maar ook van hitte en van overstromingen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook last van de sancties. Die vooral maken dat er bijvoorbeeld dan minder benzine en minder brandstof binnenkomt, ook voor landbouwwerktuigen. En ook een aantal dat landbouwwerktuigen moeilijk is het land binnenkomen. Dus ze laten dat nu aan de VN weten. En maar daar komen we vast straks nog op terug. Ook wel natuurlijk op een gevoelig moment. Ja, jij volgt Noord-Korea natuurlijk op de voet, althans voor zover dat mogelijk is. Komt dit als een verrassing eigenlijk, dit? Nou, er waren al wel berichten dat de laatste jaren het niet zo goed ging met de voedselvoorziening, dat het achteruit ging, dat de oogsten minder goed werden. Maar aan de andere kant was er ook het idee dat het met de economie van Noord-Korea toch ook wel weer wat beter ging, omdat er iets meer vrijhandel zou zijn, dat er iets meer handel in van allerlei producten op markten mogelijk zou zijn. Dus dat het zo erg was dat nu die voedselrantsoenen dan op deze manier omlaag gebracht worden, dat wisten we niet. Ja, het beeld van Noord-Korea was denk ik net iets positiever dan dat nu blijkt uit deze toch wel heel heel negatieve cijfers. Hebben ze daar eigenlijk altijd al voedselrantsoenen? Gelden die ook voor iedereen? Dat hebben ze wel. Er is ook situaties zijn er nu geweest dat bijvoorbeeld militairen te weinig voedselrantsoen kregen of het niet echt uitbetaald kregen door corruptie. En dat die ook bijvoorbeeld burgers, boerderijen en dergelijke waar ze gelegen waren gingen aanvallen om daar meer voedsel weg te halen. Dus het probleem met die rantsoenen en ook met het niet altijd perfect kunnen leveren van die rantsoenen is ook al groter. En de schatting is dat nu 40% van de bevolking van Noord-Korea, dat 40% is bijna de helft, onder voet is. En dat voedselrantsoen wordt dan nu, geloof ik, op 300 gram per dag gesteld, hè? Dat klopt, ja. Het was 550 gram. En het wordt nu 300 gram, dus het wordt bijna gehalveerd. Dus dat is een hele forse ingreep. Ja, wij vroegen ons hier natuurlijk meteen af hoe weinig is dat dan en wat doet dat met een mens? Daarom even contact met Astrid Posma-Smeets van het Voedingscentrum hier in Nederland. Mevrouw Posma-Smeets, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, grammen, dat klinkt zo abstract natuurlijk, 300 gram. Maar als u dit hoort, hoe weinig is dat? Ja, dat is heel erg weinig als je bedenkt dat een gezond voedingspatroon met genoeg groente en fruit, wat zuivel, aardappelen, brood, dat 2 kilo is. En kan een mens daarop overleven dan op 300 gram? Nou, op de lange termijn kan dat echt wel gevolgen hebben voor de gezondheid. Eerste klachten bij ondervoeding zijn vermoeidheidsklachten. En met ondervoeding bedoel ik dus tekort aan energie, maar ook aan eiwitten en aan vitamines en mineralen. Spierzwakte is een gevolg. Daarna zal ook het afweersysteem zwakker worden. Dus dat is met name belangrijk voor jonge kinderen, zwangeren en ouderen. Die zullen eerder ziek worden, die zullen ook langer ziek zijn. En op de nog langere termijn, en Noord-Korea is natuurlijk een land wat al optimale voedingsvoorziening heeft, zullen tekorten aan vitamines en mineralen zoals jodium, ijzer en B12 met name voor kinderen grote gevolgen hebben. Die zullen door bloedarmoede niet goed kunnen groeien, zich niet goed cognitief kunnen ontwikkelen. Dus dat is wel echt een probleem. Die 300 gram maakt ook nog uit hoe dat is samengesteld. Dus wat moet je wel per se eten dan? Nou, de belangrijkste zijn eigenlijk eiwitten. Eiwitten zijn de belangrijkste bouwstenen voor ons lichaam. Die kunnen we niet zelf maken. We kunnen koolhydraten maken uit eiwitten. We kunnen vetten maken als we voldoende vetten in de voeding hebben. Of koolhydraten of eiwitten. Dus die eiwitten zijn heel belangrijk. En wat je ziet in armoede is vaak dat er alleen een zetmeelbron, een koolhydraatrijke bron zoals rijst of aardappel of een ander graangewas beschikbaar is. Nou, ja, en daar zit niet alle voedingsstoffen in die je eigenlijk nodig hebt om elke dag te kunnen functioneren. Astrid Posma-Smeets van het Voedingscentrum, hartelijk dank. Nog even terug naar Garry van Pinkster, onze correspondent. Ja, Garry, het moment dat dit naar buiten komt is dus vlak voor die tweede top, hè, die is aangekondigd tussen Trump en Kim Jong-un. Volgende week, gaat dat nog invloed hebben? Het is in ieder geval, de inschatting is dat Kim dit nu juist naar buiten brengt om echt extra druk te zetten om te zeggen, jullie moeten die sancties tegen Noord-Korea echt gaan opheffen. Want als je dat niet doet, dan heb je eigenlijk op je geweten dat mijn bevolking verhongert. Dat is zeker een boodschap die hij hiermee wil geven. En aan de andere kant, als de situatie inderdaad zo ernstig is als dat nu wordt aangegeven, en dat lijkt er zeer zeker naar, dan is het ook wel zo dat Kim dit soort en Noord-Korea dit soort sancties niet heel veel langer zal kunnen dragen. Omdat er dan inderdaad de hongersnood die er toch al is verder toeneemt. Want ik las ook dat de gemiddelde Noord-Koreaanse jongeren 15 centimeter korter is dan de gemiddelde Zuid-Koreaan. Dus dat geeft wel aan hoe hevig dat probleem is. En het is de laatste tijd alleen maar erger geworden. Garry van Pinkster was dat. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, kinderen die vanaf groep 1 elke week een uur Engels krijgen, leren de taal niet beter dan kinderen die daar pas in groep 7 mee beginnen. Dat blijkt uit onderzoek van een taalwetenschapper van de Radboud Universiteit, waar NRC over schrijft. Soms bleken de kinderen die al langer Engels kregen een grotere woordenschat te hebben, maar in veel gevallen was er juist geen enkel verschil. De taalwetenschapper denkt dat er zo weinig onderscheid is tussen de twee groepen doordat kinderen het Engels voornamelijk al buitenschool oppikken. Dat ene uurtje Engels voegt daar misschien weinig aan toe, zegt hij. Goed nieuws voor een zwaan in Hoek van Holland. Die raakte op Oudjaarsdag getraumatiseerd door de harde klappen van het vuurwerk en kan sindsdien niet meer lopen. Maar daar heeft de vogelopvang iets op bedacht. De zwaan wordt nu in een boodschappentas gehezen en leert daardoor nu weer lopen, legt deze vogelverzorgster uit aan RTV Rijnmond. Zij heeft het idee door die tas dat ze vastgehouden wordt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. En dan blijft ze staan en ze zet ook zelf met ondersteuning dan de stappen. Dus ze wordt steeds sterker weer in haar spieren. En de vogelopvang heeft er vertrouwen in dat de zwaan in de toekomst weer helemaal zelfstandig kan gaan lopen. Ja, gisteren werd in België bekendgemaakt wanneer het nieuwe seizoen van het populaire programma De Mol begint. De Belgische versie van Wie is de Mol? Op 10 maart begint het. En de makers hadden ook nog een verrassing in petto, is te horen in deze promo. Je weet niets, maar je bent niet alleen. Want voor het eerst in de geschiedenis begint het avontuur zonder mol. De Mol weet niets. Ja, dat is een ultieme mollenactie, hè? Ja. Normaal gesproken wordt natuurlijk die mol maandenlang van tevoren aangewezen. Maar de Belgische makers die kiezen er nu voor om tijdens de eerste aflevering pas te kiezen wie de mol is. De Belgische mol mist daar dus die maandenlange voorbereidingstijd en moet gelijk extra slim aan de bak. Op social media regende het verwarde reacties. De mol begint zonder mol. Ik ben nu al in de war. En hoezo de mol begint zonder mol, zo schrijven kijkers op Twitter. Dan een opvallend gezicht in Las Vegas. De Amerikaanse stad is op dit moment bedekt onder een laag sneeuw. Het sneeuwt bijna nooit daar. Sinds 1937 heeft het er nog maar 2 keer meerdere dagen in 1 winter gesneeuwd. Normaal gesproken is het in februari in Las Vegas een lekkere 18 graden, maar het is er op dit moment meer dan 2 keer zo koud. En dat leidde tot aparte plaatjes van mensen die voor de casino's sneeuwpoppen staan te maken. Vandaag sneeuwt het ook nog daar. Volgende week loopt de temperatuur weer op naar het normale niveau. Genoeg problemen op deze vrijdagmorgen, Jolanda. Ja, het is een lastige ochtendspits deze vrijdag. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn een ongeluk tussen Amersfoort Noord en Barneveld meer dan een uur vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. Ruim een uur ben je ook kwijt voor de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen knooppunt Eckerswijn en Boksel. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer op weg naar Den Bosch rijdt beter om via Tilburg. De andere kant op zo'n 20 minuten vertraging. En op de A16 was een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel, Randweg Dordrecht 20 minuten extra. De rechte rijstrook is dicht. De jaren 90, In Excess, groep uit Australië, en Disappear is het liedje. Het is 9:09. Atoombommen, ook op Nederlandse steden. In de Koude Oorlog stond dit scenario in de aanvalsplannen van de legers van het Warschau-pact. Die dreiging en de angst voor oorlog staan centraal in de tentoonstelling Als de Russen Komen. De tentoonstelling in het Nationaal Historisch Museum in Soest. Vanmiddag wordt die geopend door minister Ank Bijleveld van Defensie. En verslaggever Trudy van Rijswijk kreeg alvast een rondleiding van conservator Alfred Staarman. De Tweede Wereldoorlog had laten zien wat er mogelijk was met atoombommen. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een nieuw conflict, maar dan tussen communisme en kapitalisme. Dus ontstaat er direct een nieuwe permanente situatie in Europa waarbij Oost en West van elkaar gescheiden raken. Het ijzeren gordijn, zoals dat heet. In 56 was er een opstand in Hongarije. En jullie hebben iemand gevonden die toen gevlucht is. En die heel mooi verwoord wat een angst er was onder de bevolking. Ik zag hoe de Russische soldaat vier betogers doorschoot. En daarna hoe de Russische tanks over gewonden heen rijdt. Zoiets vergeet je niet snel. Ik was toen 17. Een oorlog kan ook ons land bedreigen. Waar u ook woont, het kan ook u treffen. Ja, dit is een replica van de atoombom zoals die op Nagasaki is afgeworpen op 9 augustus 1945. Op dat moment waren de Amerikanen, hadden ze het monopolie op de atoombom. Dat duurde tot 1949, tot de Russen ook een atoombom tot ontploffing lieten komen. En vrij snel realiseerde iedereen in de hele wereld zich wat ze tegemoet konden zien als je zo'n ding op je hoofd kreeg. Ja, de angst was geboren, denk ik. De angst was geboren. Met de atoombom verandert natuurlijk alles. Omdat als je de atoombom hebt, dan kun je ook onkwetsbaar wanen. En dat was natuurlijk Amerika ook in de eerste jaren na de oorlog. Want ze waren de enigen die hem hadden. En daarna krijg je natuurlijk een enorme wapenwedloop tussen Rusland of de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Met intercontinentale raketten. En uiteindelijk kunnen ze elkaar, geloof ik, 30 keer vernietigen. Dat loopt, je zou kunnen zeggen, helemaal uit de hand. Dat escaleert volledig. Die ja, want dat is natuurlijk onzin om elkaar voor de 31ste keer te vernietigen. Maar de gevolgen van die bom, de hele wereld zag hoe desastreus dat was. Ja, dat klopt. In de jaren 50 tuigde de overheid een heel systeem op om te waarschuwen tegen de mogelijke gevolgen van een kernoorlog. De bevolking krijgt allerlei adviezen en tips wat je moet doen. De lichtflits van een kernwapenexplosie kan ons overvallen op een moment dat we er niet op verdacht zijn. Bescherm alle onbeschermde huiddelen. Duik onder het instrumentenbord. Bescherm u ook binnenshuis. Ja, iets van die angst is wel weer terug, zou je kunnen zeggen. Je wordt dan nu, geloof ik, wat vers water achter de hand houden. En batterijen en zo. Maar, en uiteindelijk hebben we natuurlijk nog iedere maand ook het luchtalarm. Hè. Dan moet je naar binnen, ramen, deuren sluiten, radio aan, geloof ik. Ja, en dan denken we, ach, het was allemaal flauwekul. Hè? Het zou zo'n vaart niet lopen. Had je gedacht, we hebben hier een kaart gemaakt door Jaruzelski, die was in die tijd dat die kaart gemaakt werd, was hij generaal in Polen. Hij is daarna nog president geweest en die was toch echt wat van plan. Om eens een gemeenplaats uit te spreken, het komt zo wel erg dichtbij. Ja, dat is waar. Dit is een enorme kaart van 3 bij 3 meter ongeveer. En wat we zien is een scenario waarin het Poolse leger, gesteund door het Russische leger, West-Europa aanvalt. Je ziet zo echt die rode strepen van hoe dan de legers zouden moeten gaan. Je ziet ook dat er bommen worden gegooid. Bij dat blauwe rondje, dat is dan, daar zitten de Nederlandse troepen in Duitsland. Maar die worden volledig overlopen, zo op deze kaart te zien. In het scenario van deze kaart worden 17 atoombommen ingezet door het Warschau-pact. Ook tegen Nederland. Het aanvalsplan van Jaruzelski vervolgt met bombardementen op, wat zie ik daar, Den Haag, Rotterdam. Ja, de grote steden in Nederland, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, worden getroffen door atoombommen. Hij had dus echt het plan om het zo te doen. Dat is toch verbijsterend? Ja. Dat wisten we toch niet? Nee, op dat moment niet. Deze kaart is in 2005 uit de archieven in Polen mogen. Hij lag bij een Poolse generaal opgevouwen in een koffertje onder zijn bed. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. We zien hier Reagan en Gorbachev in 1987. Die spreken af dat ze ophouden met die kernwapenoorlog. Klopt, ja. Dat is een mooi verdrag. Een heel belangrijk verdrag. En uitgerekend dat verdrag is heel recent, een paar weken geleden, door beide